चांद की कटोरी है रात ये चटोरी कटोरी है रात ये चटोरी है सारे तारे एक तरफ हो सारे रिश्ते जीने मल मल के हो रिश्ते जीने मल मल के ठंड में ठिठुर के सिकुड़ के बिखर जाते हैं मोहब्बत का चांद की कटोरी चांद की कटोरी है रात ये चटोरी।